ओम ज्ञानत्विरंधस्य ज्ञानंजनशलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आज आशा है हम पाठ करेंगे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद से। श्रीमद् भागवत गीता प्रथम अध्याय अंतिम श्लोक, श्लोक संख्या क्या बोलते हैं, 46 ये भगवान कृष्ण का वचन नहीं है, अर्जुन का नहीं, सॉरी संजय उवाच एवं उक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोक संविग्न मानसः। अर्जुन उवाच संजय ने कहा एवं इस प्रकार उक्त्वा कहकर अर्जुन अर्जुन संख्य इसका क्या मतलब है कोई बोल सकता है? संख्य संख्य मीन्स नंबर्स। इस प्रसंग में संख्य का मतलब रण युद्ध, इसका अलग अर्थ है। दो बार गीता में ये संख्य शब्द आते है इस अर्थ प्रकट करने के लिए। तो संख्ये युद्ध भूमि में, लगते युद्ध भूमि में सैन्यों का संख्या बहुत है, मालूम नहीं इसका ये शब्द का क्या एटिमोलॉजी है। रथ रथ के उपस्थे आसन पर उपाविशत पुनः बैठ गया। संजय ने कहा युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक और रेक दिया और शोक संतप्त चित से रथ के आसन पर बैठ गया। तात्पर्य अपने शत्रु की स्थिति का अवलोकन करते समय अर्जुन रथ पर खड़ा हो गया था, किंतु वह शोक से इतना संतप्त हो उठा कि अपना धनुष बाण एक और रेख रथ के आसन पर पुनः बैठ गया। ऐसा दयालु तथा कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत हो आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य है। इस प्रकार भगवद गीता के प्रथम अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण का भक्तिवेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। संजय उवाच एवं उक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोक संविग्न मानसः अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानंजनशलाकाय चक्षुर्मीलितं तो अर्जुन की स्थिति, मन की स्थिति क्या है? शोक संविघ्न, शोकग्रस्त है। तो ऐसा हाल अच्छा है ना बुरा है? बुरा है। सब सुखी होना चाहते हैं ना, आनंदित होना चाहते हैं। शोक मोह चिंता ये सब अशुभ है, परंतु आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए शोक ग्रस्त मानसिक स्थिति अच्छी है। मतलब यदि हम संतुष्ट है भौतिक संसार में, हम क्यों आत्मज्ञान के बारे में पूछेंगे? सब कुछ ठीक है, मुझे कुछ भी समस्या नहीं है, सब कुछ अच्छा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम। तो यदि हम संतुष्ट होते हैं भौतिक स्थिति में तो हम नहीं पूछेंगे जीवन का क्या उद्देश्य है, क्यों दुख होते। संतुष्टि का मतलब कि हम दुख की अनुभूति नहीं करते। वास्तव में हम सब सदैव दुख की अनुभूति करते हैं, परंतु माया से मोहित होने के कारण उस दुख हम जैसे नहीं मिलते, परंतु दुख होते हैं। क्या है भौतिक सुख? क्या है भौतिक सुख? इंद्रिय सुख है, वो सुख आत्म सुख नहीं है। इंद्रिय सुख क्या है? क्षणिक, तुच्छ, और आत्म सुख असीम है और निरंतर है। तो मोह का कारण से भौतिक सुख जो तुच्छ और क्षणिक है, हम उसको वास्तव सुख जैसे समझते, परंतु इस भौतिक स्थिति क्या है? अगर हम संतुष्ट है कहते मुझे कुछ समस्या नहीं है तो हम मूर्ख है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति ऐसे जीव नहीं है पूरे संसार में जिनकी कुछ भी समस्या नहीं। कम से कम सब लोग की चार महान समस्याएं हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख। जन्म मृत्यु वृद्धावस्था रोगग्रस्त अवस्था ये सब स्वाभाविक है भौतिक संसार में, अपरिहार्य है भौतिक संसार में। तो यदि आपके लिए हमें बड़ी समस्या नहीं है, काफी पैसा है, बड़ा मकान है, सुंदरी स्त्री है, हम दो हमारे दो है और खुद तो भी है, सब कुछ अच्छा है, तो समझना चाहिए कि ये हाल क्षणिक है। कुछ दिन के बाद हमें यमराज के पास जाना पड़ेगा। तो संतुष्ट नहीं होना चाहिए भौतिक स्थिति में, संतुष्ट नहीं होना चाहिए। संतुष्टि अच्छी है। किस प्रकार की संतुष्टि? संतुष्ट सततम योगी, भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि योगी अंग संतुष्ट होते हैं क्योंकि उनकी कुछ आकांक्षा भी नहीं होते हैं और कुछ भी शोक भी नहीं होते हैं। तो अर्जुन अभी संख्य अर्थात युद्ध भूमि पर शोकग्रस्त है, मोहग्रस्त है, असंतुष्ट है। तो आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए ऐसी स्थिति अच्छी है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनोर्जुन आर्तो जिज्ञासुर आर्थार्थी ज्ञानी च भरतार्षभ। श्री कृष्ण कहते हैं कि चार प्रकार के व्यक्ति मेरे भजन करते, मेरी उपासना करते, पुण्यवान, सुकृतिवान व्यक्ति चार प्रकार है जो मेरी भक्ति में आते हैं। तो पहला है अर्थ, मतलब दुख शोक ग्रस्त व्यक्ति, तो अर्जुन उस प्रकार थे। अर्थ जिज्ञासु, तो अर्जुन तो जिज्ञासु नहीं थे, मतलब अर्जुन का प्रश्न था कैसे मुझे इस शोक मोह अवस्था से बचाना है। परंतु जिज्ञासु इस गीता श्लोक में, जिज्ञासु इस प्रसंग में, जिज्ञासु का मतलब अथातो ब्रह्म जिज्ञास, इस दुर्लभ मानव सूर्य प्राप्त करके परम सत्य के बारे में अनुसंधान करना चाहिए। मैं कौन हूं, परम सत्य क्या है, कैसे मोक्ष मिलता है, तो यही सब प्रश्न पूछना चाहिए। तो ब्रह्म जिज्ञासु होना चाहिए। अर्जुन तो ब्रह्म जिज्ञास नहीं थे। अर्जुन का प्रश्न था तो कैसे मैं इस असुविधा से, इस अशुभ स्थिति से बच जाऊंगा, तो वो अर्जुन का प्रश्न था। तो बाद में श्री कृष्ण का वचन सुनने के पश्चात अर्जुन का प्रश्न था, किं तद् ब्रह्म के अध्यात्म। परंतु प्रथम स्थिति में अर्जुन का प्रश्न था तो कैसे मुझे इस मुश्किल से बचाना कि सब उपस्थित क्षत्रियों की आशा है कि मैं विश्वविख्यात अर्जुन इस महान युद्ध में महावीर होंगे, परंतु मेरे समक्ष मेरे सब गुरुजन है, बंधुजन है, आत्मीय स्वजन है, तो कैसे मैं ऐसे पूज्य और प्रिय जनों के साथ युद्ध कर सकता हूं। तो वो अर्जुन का प्रश्न, अर्जुन का प्रश्न आध्यात्मिक प्रश्न नहीं था। भगवद गीता क्या है, वो परम आध्यात्मिक ज्ञान है। परंतु पहले में अर्जुन आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में नहीं पूछ, अर्जुन का प्रश्न था कि मैं बड़ी समस्या में फंस गया हूं, तो कैसे मुझको इसी हल से बचाना है। अर्जुन का कुछ आध्यात्मिक सवाल नहीं था। तो अर्थो जिज्ञासो अर्थार्थी, अर्थार्थी मतलब जो पैसा चाहते, हे भगवान मुझे पैसा दो। दुनिया में सबसे जनप्रिय प्रार्थना है, चाहे भी आप मंदिर जाते हैं या मस्जिद जाते हैं या चर्च जाते हैं या घर में प्रार्थना करते हैं, तो ज्यादातर लोग भगवान या गॉड या अल्लाह से इस प्रकार प्रार्थना करते हैं, हे परम पुरुष सर्वशक्तिमान मुझे पैसा दो। तो एक प्रकार अर्जुन अर्थार्थी भी थे, विशेषकर युधिष्ठिर अर्थार्थी थे। युधिष्ठिर का राज सिंहासन पुनः प्राप्ति के लिए ही कुरुक्षेत्र युद्ध का कारण था। तो एक प्रकार अर्जुन और खस युधिष्ठिर अर्थार्थी थे और ज्ञानी। चतुर्थ प्रकार सुकृतिवान व्यक्ति जो भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं ज्ञानी, मतलब जो जानते हैं कि कृष्ण भगवान है, मैं उनका शाश्वत दास हूं, जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, हमारे वांश जीवलोके जीव भूत सनातन। और इसलिए श्री कृष्ण की सेवा करते हैं, श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं। तो अर्जुन अज्ञानी थे, वास्तव में अर्जुन परम ज्ञानी थे, क्योंकि वे कृष्ण का नित्य पार्षद है। श्री कृष्ण यदा यदा ही धर्म से ग्लाने भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्म से तदात्मानम सृजामि अहम्। जब जब अधर्म का विकास होते और धर्म की ग्लाने अथवा ह्रास होते कमी होती है, तब तब भगवान कृष्ण अवतार लेते हैं। और जब जब भगवान आते तब तब अर्जुन भी आते। तो अर्जुन परम ज्ञानी है, पूरा जानते हैं कि कृष्ण सेवा करना मेरा कर्तव्य है। वास्तव में शुद्ध भक्तों के लिए कि भक्ति एक कर्तव्य है तो ऐसा सोचना नहीं है। शुद्ध भक्तों तो केवल कर्तव्य पालन करने के लिए भक्ति नहीं करते, स्वाभाविक रुचि से करते। जैसे गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव संबंधित। भाव से लोग जो जानते हैं कि श्री कृष्ण सब वस्तुओं सब शक्तियों सब व्यक्तियों का मूल कारण है, सब कुछ कृष्ण से आते हैं, तो ऐसे लोग प्रबुद्ध होने से, कृष्ण तत्व से प्रबुद्ध होने से भाव से श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। वो भाव क्या है? तो इस प्रकार चिंतन करना कि श्री कृष्ण परम सत्य परम पुरुष सर्वाराध्य सर्वशक्तिमान है और मैं तुच्छ जीव हूं, परंतु इतना महान भगवान इतना दयालु है कि मैं जो तुच्छ अति सामान्य जीव हूं, तो मेरी सेवा का प्रयास भगवान कृष्ण ग्रहण करते, तो कितना दयालु है भगवान। हमारी क्या योग्यता है कृष्ण सेवा करने के लिए? योग्यता क्या है? कृष्ण इतने महान है और हम इतने छोटे हैं, तो हमारे क्या योग्यता है कृष्ण सेवा करने के लिए? और कृष्ण भगवान हमसे क्या आशा करते? भगवान कृष्ण पूर्ण है, हमारी सेवा करने से हम कृष्ण के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि वे सर्वशक्तिमान है, वे जगत के कर्ता है, धाता है, पालक है। हम कृष्ण के लिए क्या कर सकते? कुछ नहीं। तो फिर भी भगवान कृष्ण कहते हैं, पत्रं पुष्पं फलं तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मन। भगवान कृष्ण कहते हैं कि यदि मेरे भक्तजन प्रीति पूर्वक मुझको फल फल जल पद ऐसे सरल वस्तु मुझको अर्पण करते, मैं ग्रहण करता हूं। ये भगवान कृष्ण की दया है। ये सब सामान्य वस्तुओं जो सर्वत्र उपलब्ध है, यदि हम प्रेम प्रीति से कृष्ण को अर्पण करते हैं तो कृष्ण भगवान इतने दयालु है कि वे ग्रहण करते हैं। इस भौतिक संसार में हम देखते हैं कि यदि एक बड़ा व्यक्ति है तो छोटे छोटे लोग को कुछ ख्याल नहीं देते, कुछ संबंध नहीं रखते। बड़े बड़े लोग तो अपना समाज में साथ साथ रहते, जैसे कितना दो दिन के पहले वो रॉयल वेडिंग था इंग्लैंड में, रॉयल वेडिंग क्या है, प्रिंस विलियम, युवराज, तो उसकी विवाह था। तो इनवाइटेड कौन थे, आमंत्रित कौन थे? आप नहीं, मैं नहीं, सब दुनिया के बड़े बड़े लोग आमंत्रित थे। तो हम, हमारा क्या हक है? कुछ भी नहीं। ऐसे रॉयल वेडिंग जाने के लिए हम टीवी पर देख सकते हैं बस, क्योंकि हम छोटे लोग हैं और केवल दुनिया के बड़े बड़े लोग वो शादी में आमंत्रित थे। तो कृष्ण भगवान वो युवराज से कितना बड़ा है, कोटि बा, कोटि कोटि बा नहीं, वो प्रिंस विलियम जो है तो कृष्ण से कितना छोटा है उसको मापना संभव नहीं है। कृष्ण असीम है और हम अति तुच्छ है। इस दुनिया के सबसे बड़े व्यक्तियों भी कृष्ण के साथ तुलना करना संभव नहीं है। कृष्ण महान महान अति महान है, जगन्नाथ है, केवल इस जगत के नाथ नहीं है, असंख्य ब्रह्मांडों के नाथ कौन है? कृष्ण। परंतु भगवान कृष्ण इतने दयालु है कि हम इतने छोटे होते हुए भी यदि हम प्रेम पूर्वक कृष्ण को फुल, फुल क्या है, सुंदर है लेकिन इतना बड़ा चीज नहीं है, एक फुल का दया है, ये बाजार से नहीं खरीदे तो ऐसे फेर से ले, एक गुलाब, एक गुलाब का खरीदना नहीं है तो कैसे खरीदना है, एक किलो आधा किलो ऐसे खरीदने, मुझे मालूम नहीं। गुलाब रोज क्या दाम है, रोज 5 रुपीज वन, एक पीस 5 रुपये, तो 5 रुपये सबके पास है। और एक तोला सोना उसका दाम क्या है, 22,000, 22,000 रुपये एक तोला गोल्ड। तो भगवान कृष्ण नहीं कहते हैं सोना चांदी वो सब चीज मुझको देना, पत्रं पुष्पं फलं तोयम 5 रुपये का, ये 0 रुपये का, तो खाली फिर से दिया है। परंतु कृष्णा नहीं देखते हैं तो उस चीज का क्या दाम है, तो हृदय में, हमारा हृदय में क्या भाव है, वो भगवान कृष्णा वो भक्ति भाव ग्रहण करते, क्योंकि कृष्ण के पास पूर्ण विश्व का सब चांदी सोना इत्यादि है, तो भगवान कृष्ण वो भक्ति भाव को ग्रहण करते। वो प्रसिद्ध कहानी है कि राजा दुर्योधन भगवान कृष्ण को आमंत्रण किया राजभोजन करने के लिए, भगवान कृष्ण स्वीकार नहीं किया। और विदुर की पत्नी, विदुर का घर जाकर वो भगवान कृष्ण विदुरानी, विदुर की पत्नी की केला का छिलका कहे हैं, क्योंकि विदुर की पत्नी इतना प्रेमाविष्ट हुई भगवान कृष्णा, ओ भगवान कृष्णा हमारा प्रभु हमारे घर आया है, तो इतना प्रेम से इतना मोहित हो गई कि नहीं, वो खाली घर में खाली कुछ खेला था, तो उसका ज्ञान नहीं था कि वो चिल्का निकाल के भगवान को केला नहीं देते, चिल्का देते। परंतु कृष्ण इतने संतुष्ट थे कि वो केला का छिलका ग्रहण किया, तो भगवान वो भक्ति भाव ग्रहण करते। तो अभी इस हाल में शोक संविघ्न मानसः, अर्जुन शोक ग्रस्त हो गए हैं, विसृज्य सशरं चापं शोक संविघ्न मानसः। अर्जुन ऐसे मोहग्रस्त शोकग्रस्त ऐसे ही होते क्यों? भगवान कृष्णा जो परमानंद का स्वयं मूर्ति अर्जुन के सामने है, और अर्जुन श्री कृष्ण के विशेष प्रिय बंधु है, तो शोक का क्या कारण था? कारण है माया। हम सब भगवान के समक्ष है, ऐसा है जगत में एक स्थान है जिसमें भगवान नहीं है, भगवान सर्वत्र है, सर्वव्यापी है। परंतु अर्जुन का ज्ञान आच्छादित हो गया है कि कृष्णा भगवान है, और कृष्णा भगवान सब के हितैषी है, और विशेषकर भगवान मेरे साथ इस रथ पर उपस्थित है मेरा कल्याण का साधन करने के लिए। ये सब विचार अर्जुन का मन नहीं था। क्यों? एक्चुअली ये सब कृष्ण की योगमय लीला शक्ति से आयोजित था। अर्जुन श्री कृष्ण का प्रिय बंधु है, परम भक्त है, तो जिसलिए भगवत गीता, जिसलिए श्री कृष्ण भगवत गीता ज्ञान अर्जुन को प्रदान करने का अवसर मिला, इसलिए कृष्ण की लीला शक्ति से अर्जुन मोहग्रस्त हो गया। नहीं तो अर्जुन जो श्री कृष्ण का परम भक्त है तो ऐसे ही मोहित नहीं हो सकते। जो कृष्ण के शुद्ध भक्तों है तो कभी भी मोहग्रस्त शोकग्रस्त मायाग्रस्त नहीं होते। परंतु जिससे श्री कृष्ण का अवसर होता भगवद गीता कहने के लिए, इसलिए श्री कृष्ण की योग माया शक्ति से इस अवस्थ आयोजित हुआ, आयोजित हुई। तो हम सब इस प्रकार मोहग्रस्त है, जो संतुष्ट है भौतिक संसार में वे भी मोहग्रस्त है, और जो असंतुष्ट है वे भी मोहग्रस्त है। वास्तव में सब लोग असंतुष्ट है, परंतु कुछ लोग है जो ऐसे कहते हैं मुझे कुछ समस्या नहीं है। तो सब जो इस भौतिक संसार में मोहग्रस्त है, मायाबद्ध जीव है, तो सब माया, कृष्ण की माया जाल में, माया जाल में फंस गए हैं, और इसलिए उनकी स्थिति है पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरे शयनम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख भोग करते हैं सब। तो जो ऐसे कहते हैं मुझे कोई समस्या नहीं है, तो ऐसे लोग की स्थिति और भी खराब है दूसरे प्रकार के व्यक्ति की स्थिति से जो कहते हैं मैं असंतुष्ट हूं, जो स्वीकार करते हैं कि मैं असंतुष्ट हूं। तो ऐसे व्यक्ति प्रस्तुत हो सकते हैं आत्मज्ञान श्रवण करने, क्योंकि यदि हम समझते कि मेरी स्थिति ठीक नहीं है, मेरे जीवन में कुछ परिवर्तन होना चाहिए, तो ऐसे व्यक्ति प्रस्तुत हो सकते हैं आत्मज्ञान श्रवण करने के लिए। यदि सद्गुरु की संगति मिलते हैं तो लोग जो स्वीकार करते हैं कि मैं असंतुष्ट हूं, तो इस प्रकार परम संतोष प्राप्त करने के लिए, कैसे परम संतोष प्राप्त करने के लिए, श्रवण करने के लिए प्रस्तुत हो सकते। यदि हम सोचते हैं कि मुझे कोई समस्या नहीं है तो हम क्यों कृष्ण भक्ति करेंगे, मेरे लिए भक्ति करने का कोई जरूरत नहीं है, मेरी बीवी है, गर्लफ्रेंड भी है, बड़ा मकान है, काफी पैसा मिलता हूं, तो मुझे भक्ति करने का क्या जरूरत है। भक्ति तो मूर्ख लोग के लिए, गरीब लोग के लिए, वृद्ध लोग के लिए, तो मुझे भक्ति करने का कोई जरूरत नहीं है। लोग अगर ऐसे सोचते, ये एक्चुअली डबल ट्रबल में है, ऑलरेडी हम इस भौतिक संसार में मुश्किल में फंस गए हैं, परंतु यदि हम नहीं जानते कि हम इतना बड़ा मुश्किल में है, तो हमारा मुश्किल तो कम से कम डबल होते, द्विगुण होते। तो आध्यात्मिक जीवन में प्रथम स्तर है असंतुष्ट हो। यदि हम संतुष्ट है भौतिक संसार में, तो हम कैसे प्रेरणा मिलेंगे आध्यात्मिक विकास करने के लिए। तो कुछ लोग है जो कृष्ण भक्ति करते हैं, तो किसलिए करते हैं, ऐसे करते हैं, हम हिंदू हैं और इसलिए हम मंदिर जाते हैं, खास एग्जाम के पहले या जन्माष्टमी उस दिवस महोत्सव के लिए, या अगर शादी हो तो भगवान से आशीर्वाद लाने के लिए हम मंदिर जाते, हम हिंदू हैं, हम कृष्ण के ही विश्वास करते हैं। तो ऐसे लोग थोड़ी सी भक्ति करते हैं, परंतु यदि तीव्र भाव नहीं होते कि हे भगवान तुम्हारे चरण के बिना मुझे कोई गति नहीं है, यदि हम पूरा हृदय से पूरा भाव से भक्ति नहीं करते हैं तो वो भक्ति करने से हम भक्ति का चरम फल प्रेम प्राप्त नहीं करेंगे। तो कैसे प्रार्थना करना चाहिए भगवान कृष्ण से? चैतन्य महाप्रभु हमको सिखाए, आई नंद तनुज किंकरं पतितं मां विषमे भवं बुधौ कृपया तव पद पंकज स्थित धूलि सदृशं विचिन्तया। हे भगवान कृष्ण, नंद तनुज, नंद सुत हरि, मैं आपका सनातन किंकर हूं, परंतु आपके श्री चरण भूल करके अवहेला करके मैं इस भौतिक संसार में आया हूं। अनादि कर्म फले परिभवार्ण बजले, थोड़ी बारी न देखी उपाय। इस प्रकार भक्तिनाथ ठाकुर महाप्रभु की प्रार्थना सरल बंगाली भाषा में प्रकट करते हैं कि अनादि काल से हम इस घर संसार में पतित हो गए हैं और कैसे इससे हम बचेंगे हम नहीं मालूम। तो हे कृष्ण, मैं आपका नित्य दास हूं, परंतु आपको भूल करके मैं इस भौतिक संसार में अनेक प्रकार के असहनीय दुख भोग करता हूं। तो हे भगवान कृष्ण, मुझको इस दुखमय स्थिति से परित्राण करो। तो इस प्रकार प्रार्थना होना चाहिए, पूरा दिल से प्रार्थना करना चाहिए। हे भगवान कृष्ण, मुझको आपकी चरण सेवा दे दो। तो इस प्रकार प्रार्थना करना चाहिए और इस प्रकार भक्ति करने से भक्ति भाव में और प्रकट होने के पश्चात हम इस प्रकार प्रार्थना करते हैं कि युगायतम निमेषेण चक्षुषा प्रापिशायतम शून्यायतं जगत सर्वं गोविंद विरहे नमे, कि गोविंद का विरह से मैं एक महान युग ने एक क्षण एक महान युग जैसे अनुभव करता हूं। मतलब शुद्ध भक्तजन की भक्ति भावना इतना तीव्र होती है कि कृष्ण की संगति प्राप्त नहीं करके वे एक क्षण ऐसे अनुभव करते हैं कि वो एक महान युग है। तो अर्जुन शोक संविग्न मानस थे और इस स्थिति में भगवान कृष्ण अर्जुन को भगवत गीता ज्ञान प्रदान किया। तो हमें भगवत गीता का अध्ययन करना चाहिए, जिससे हम अर्जुन जैसे एक ही फल मिलेंगे। हम सब इस भौतिक संसार में पतित हो गए हैं, हम सब नहीं जानते हमें क्या करना है जिससे हमारा वास्तव कल्याण होगा। भगवद गीता से हम वास्तव मार्गदर्शन मिलेंगे जिससे हमारा चरम हित होगा। परंतु यदि हम संतुष्ट होते हैं भौतिक संसार में, ठीक है मुझे कोई खास समस्या नहीं है, तो हमारी कुछ प्रेरणा नहीं होगी भगवद गीता श्रीमद् भागवतम ये सब भक्ति शास्त्र पढ़ने के लिए। तो मैं बार बार सब लोगों को ये उपदेश देता हूं, भगवद गीता पढ़ो, श्रीमद् भागवत पढ़ो, श्रीमद् भागवत गीता यथारूप पढ़ो। इस भगवद गीता का संस्करण में भगवत जो श्रील प्रभुपाद हमको प्रदान किया है, तो इसमें भगवद गीता का वास्तव अर्थ और उद्देश्य प्रदर्शित है कि इस भगवद गीता भक्ति शास्त्र है, श्री कृष्ण का उपदेश है सबके लिए, एक ही उपदेश है, केवल अर्जुन के नहीं है। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी मांग नमस्कुरु मामे वैश्यसी सत्यंते प्रतिजाने प्रियोसी में। श्री कृष्ण सबको कहते सदैव मुझको चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी उपासना करो और मुझको नमस्कार करो। यदि तुम इस प्रकार करोगे तो निश्चित रूप से मैं वचन देता हूं, श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम मेरा पास आयोगे। तो असंख्य जीवनों का प्रयास में इससे बड़ा फल प्राप्त करना संभव नहीं है, ये जीवन का परम फल है भक्ति करना और उससे श्री कृष्ण का धाम वापस जाना, वहां पर चिरकाल में श्री कृष्ण की प्रेममय संगति प्राप्त करने के लिए। तो ये उपदेश हम सबको देते हैं, भगवद गीता यथारूप पढ़ो। मनुष्य का जीवन का वास्तव उद्देश्य क्या है समझ लो, कृष्ण भक्ति करो। तो ऐसी भक्ति करना, हम हिंदू है इसलिए हम मंदिर जाते हैं, उस प्रकार की भक्ति से जो हल्की भक्ति है उससे ज्यादा फायदा नहीं होगा। तो आत्मसमर्पित होना चाहिए। तो यदि हम समझ सकते कि इस भौतिक संसार में हमारा हाल भयानक है, दुखमय है, तो उससे हम प्रेरित होंगे तीव्रता से श्री कृष्ण की भक्ति करने के लिए। तो यही मेरा उपदेश है सबको। बहुत भक्त मेरे पास आके आशीर्वाद मांगते, तो मेरा आशीर्वाद है उपदेश के रूप में, श्रील प्रभुपाद की सभी पुस्तकें पढ़ो, जीवन का वास्तव उद्देश्य है, जीवन का वास्तव उद्देश्य क्या है समझ लो, और इस प्रकार पूरा विश्वस्त होने से कृष्ण भक्ति करो और अर्जुन जैसे परम फल मिला आप भी मिलो। हरे कृष्ण। तो इस विषय के बारे में अगर किसी का प्रश्न हो जरा से पूछिए। तो अपनी भाषा में भी पूछ सकते हो, कनाडा जो भी आपकी भाषा है, कनाडा, कोंकणी, मलयालम, हिंदी, इंग्लिश पूछो। नो क्वेश्चंस, कोई जिज्ञासु नहीं है। ओके, एक क्वेश्चन है। हाँ, डिजीजेस जो हमें डिजीज बीमारियां मिलती हैं वो हमारे पिछले कर्मों की वजह से मिलती हैं, ऐसा आप सुनते हैं। हाँ? तो क्या हमें मेडिकेशन लेनी चाहिए? मेडिकेशन लेना चाहिए तो क्या हम नेचर का जो रोल है उसको नहीं अपोज करें? हम रोगग्रस्त होते पूर्व जन्मों का कर्म का फल से, और हम चिकित्सा भी ले सकते पूर्व जन्म का फल से, हम अवसर मिलते चिकित्सा लेने के लिए। हम ले सकते कैसे? औषधि चिंतित विष्णुम, आयुर्वेद में बताया गया है कि औषध लाने का समय विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस प्रकार सोच के कि यदि विष्णु की इच्छा हो मेरी स्वस्थ ठीक हो जाएगी, सब विष्णु की इच्छा के ऊपर निर्भर करते हैं। तो हम इलाज ले सकते हैं, किस लिए? जिससे शरीर स्वस्थ होगा श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए, मानव जीवन का उद्देश्य का साधन करने के लिए। नहीं तो हम बीमार हो सकते, सराहना हो सकते। भक्तों शरीर के लिए इतना सा नहीं करते, लेकिन करते कुछ जिससे शरीर का काफी बल होगा, काफी पुष्ट होगा श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए। जैसे मुझे स्लिप था, कुछ दर्द था, तो कुछ भक्त बोले तो डॉक्टर के पास जाओ, एक्सरे ले लो। नहीं, नहीं गया था, सोचा कि ठीक है कुछ दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ दिन में ठीक नहीं होने के पश्चात डॉक्टर के पास गया, फिर बोला कि फ्रैक्चर हो गया। तो ठीक है, इसको कुछ ट्रीटमेंट लेना है, क्योंकि इस हाथ से मुझे कृष्ण के बारे में पुस्तक लिखना है। इसलिए और कुछ दूसरा प्रश्न है। जो हम सुबह 10 ऑफेंसेस पढ़ते हैं उसमें 9th ऑफेंस होता है कि जिन लोगों की नाम में रुचि नहीं होती उनको नाम के बारे में नहीं बताना चाहिए। नहीं, वो नहीं है, नाम की महिमा नहीं बताना चाहिए। नाम अपराध नहीं है, नाम के अश्रद्धालु व्यक्तियों को नाम के बारे में कहना, नाम की महिमा अश्रद्धालु व्यक्तियों को व्याख्या करना अपराध है, क्योंकि वे केवल अपराध करेंगे। हम सबको, विश्वासी अविश्वासी सब लोगों को बोल सकते हरे कृष्ण बोलो, उसमें अपराध नहीं। लेकिन नाम की महिमा की जय नाम श्री कृष्ण भजन इष्ट करे, नाम है शहित आपनी श्री हरि, तो ये सब नहीं बोलना चाहिए कि अनयाश भव खोय कृष्ण श्रीवन एक कृष्ण नामे पाए ऐ तो धन, कि बिना श्रम से बिना कष्ट से हम मुक्ति और कृष्ण सेवा मिल सकती एक कृष्ण नाम उच्चारण करने से। तो अश्रद्धालु लोगों को नहीं बताना चाहिए, विशेषकर जो अपराधी लोग हैं तो ऐसे व्यक्तियों को नहीं करना चाहिए। परंतु सबको हम बोल सकते हैं हरे कृष्ण बोलो, उसमें कुछ दोष नहीं है। ठीक है, और कोई है दूसरा पूछने वाला? हरे कृष्ण, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण को नरनारायण के रूप में भी हम जानते हैं और भगवान के एक अवतार भी है नरनारायण के अवतार, इस दोनों में कोई संबंध है? और ये भी जानते हैं कि नारायण बोलते मतलब नर है और नारायण है, नर और नारायण। जैसे कृष्ण का एक नाम है राधा कृष्ण, राधा कृष्ण का मतलब राधा और कृष्ण, और कृष्ण का एक नाम है राधा कृष्ण। मतलब राधा का कृष्ण, अथवा कृष्ण जो सदैव राधा के साथ ही है। तो नर नारायण अवतार उसका मतलब है वो नारायण जो सदैव नर के साथ है, नर नामक एक नर के साथ वो नारायण का रूप जो है वो नर नारायण बोलते हैं। और क्या? ठीक है, लेडी से कुछ नहीं तो ठीक है, आप और क्या पूछना चाहता? माइक मास लेक्चर होता है तब कभी कभी मास मतलब बड़े स्तर पे जब कोई लेक्चर होता है तो उस समय हमें नहीं पता कि नीचे श्रद्धालु व्यक्ति बैठे हैं या अश्रद्धालु व्यक्ति बैठे हैं, तो उस समय हम वो पब्लिक के बीच में हम जब प्रचार करते हैं हम केवल प्राथमिक ज्ञान बोलते हैं, हम सूक्ष्म उच्च स्तर का भक्ति तत्व ज्ञान नहीं बोलते। जो योग्य है पब्लिक के लिए उस प्रकार हम बोलते, हम राधा कृष्ण की प्रेम लीला वो सब नहीं बोलते, और भक्ति का सूक्ष्म तत्व वो सब नहीं बोलते। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम राम हरे हरे।